Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 grudnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Nord Stream 2, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i sprawa Ukrainy. O tym rozmawiali w Warszawie szefowie rządów Polski i Niemiec. W przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Bydgoszczy odsłonięto pomnik w hołdzie bohaterom Solidarności. Tysiące osób w całej Polsce dostały prezenty w ramach Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki. Premier Mateusz Morawiecki i nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiali w Warszawie o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, wzroście napięcia wokół Ukrainy, a także o Nord Stream 2. Mówili też o przyszłości Unii Europejskiej. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział relacji, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że docenia fakt, że Polska jest jednym z pierwszych państw odwiedzonych przez nowego niemieckiego kanclerza. Podczas spotkania mowa była m.in. o kryzysie migracyjnym, sytuacji na Ukrainie oraz o Nord Stream 2. Zwróciłem uwagę panu kanclerzowi na to, jakimi ryzykami obarczone jest otwarcie Nord Stream 2 i jak mocno spełnia się niestety ten nasz scenariusz, przed którym przestrzegaliśmy. Olaf Scholz mówił w Warszawie, że Polska, Niemcy oraz cała Unia Europejska wspólnie musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Jednym z wielkich wyzwań, przed którymi stoimy, jest polityka reżimu w Mińsku. Cieszę się, że wiele krajów i Unia Europejska wspólnie działały, by zakończyć loty, dzięki którym uchodźcy przybywali na Białoruś. Kanclerz RFN zaznaczył, że Niemcy będą wspierać Polskę w ochronie granicy całej wspólnoty. Przemysław Lis, Polskie Radio. Grupa 55 osób forsowała minionej nocy granicę polsko-białoruską w okolicach Czeremchy. Polscy funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami. Jeden z nich został trafiony w twarz. Opatrzył go lekarz wojskowy. Ostatniej doby zanotowano 52 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Pomnik w hołdzie bohaterom Solidarności walczącym o niepodległą i sprawiedliwą Polskę odsłonięto w Bydgoszczy. To upamiętnienie znanych i nieznanych opozycjonistów z Solidarności Robotniczej oraz Rolniczej. Pomnik odsłonił szef Solidarności Piotr Duda, który mówił, że stan wojenny był odwetem za dążenie narodu do wolności. Junta Jaruzelskiego wypowiedziała wojnę narodowi polskiemu, swojemu społeczeństwu. Za co? Za to, że przez wiele lat Polacy mieli dążenia wolnościowe. Dzisiaj możemy żyć w wolnym i demokratycznym kraju, ale to przede wszystkim zasługa tych wszystkich, którzy okupili to zdrowiem, życiem i za to dzisiaj im dziękujemy. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzony został stan wojenny. Miał na celu zdławienie demokratycznych przemian zapoczątkowanych powstaniem Wolnych Związków Zawodowych Solidarność. Kilka tysięcy osób protestowało w czeskiej Pradze przeciwko polityce pandemicznej rządu. Manifestujący wyrażali swój sprzeciw m.in. wobec obowiązku szczepień, który wprowadził ustępujący gabinet Andrzeja Babisza. Według szacunków policji na placu Wacława zgromadziło się od 4 do 5 tysięcy osób. Podczas przemówień krytykowano działania władz, które miały doprowadzić przedsiębiorców do trudnej sytuacji. Manifestujący skandowali też hasła przeciwko obowiązkowi szczepień. Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem ministra zdrowia, obowiązek ten obejmie od marca przyszłego roku medyków i pracowników służb mundurowych, a także wszystkie osoby powyżej 60 roku życia. Po demonstracji w centrum miasta protestujący przeszli przed siedzibę rządu. Na transparentach mieli hasła: o swym zdrowiu decydujemy sami, chroncie swoje dzieci czy koniec z apartheidem. Protest zakończył się na Hradczanach. Jego uczestnicy nie nosili obowiązujących w takich sytuacjach maseczek i nie zachowywali odpowiedniego dystansu. Policjanci ograniczyli się w tych przypadkach do upomnień. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W ramach Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki prezenty trafiły do tysięcy osób w całej Polsce. W Podlaskiem upominki odebrało prawie 500 potrzebujących rodzin. Wśród nich pan Grzegorz z Białegostoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę uspokoić od razu. Nie sądziłem, że dostanę coś. Kawa, herbata. O, spodnie. Mówiłem, że mi spodnie potrzebne są. O, tutaj jakaś koszulka. Buty. chciałem mieć więcej niż dwa krzesła. Bardzo dziękuję. Szlachetną paczkę śledziłam. Anonimowy darczyńca. Ale nigdy nie było takiej okazji, żeby przygotować tą paczkę i tak w tym roku trafiłam na tą osobę, którą wybraliśmy. Bardzo poruszyła mnie historia tego pana. No i zdecydowaliśmy się z mężem pomóc. Żywność, środki czystości, więc takie rzeczy, które my mamy na co dzień. Na Podlasiu udało się znaleźć darczyńców dla wszystkich rodzin z bazy Szlachetnej Paczki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pochmurno, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki na południowym oraz północnym wschodzie, miejscami opady śniegu. W ciągu dnia termometry pokażą od minus 3 stopni na Podkarpaciu, około 0 w centrum, do plus 3 na nizinie szczecińskiej, a w nocy dużo chmur i od minus 8 stopni w rejonach podgórskich, do plus 1 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na święta Gore Gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 7 minut po 22. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Za oknem całkiem ciemno, co najmniej jakbyśmy się w ciemnej, ciemną nocą słyszeli. Co najmniej, przynajmniej w naszej strefie czasowej. Nie wiem, gdzie państwo w tej chwili słuchają programu trzeciego. Zapraszam ciepło na grupę audycji, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, na znanym portalu społecznościowym, na profil Przyczajonej w Eterze, na tym samym znanym portalu i również na nim jest nasz trójkowy Facebook, a tam post przywitalny ciemnostronomocny dzisiejszy. No ten adres mailowy to bez zmian. csm@polskieradio.pl. Wracamy do Bonobo. Oj, myślę, że tak. Cztery utwory już są dostępne, a nawet chyba pięć. Ale dwa na dzisiaj wybrane, bo te dwa najdelikatniejsze i pomyślałam, że w tym okresie przedświątecznym szaleć za bardzo na antenie muzycznie nie będziemy. Bonobo z nowym albumem Fragments pojawi się w całości 14 stycznia, a na razie oj, kusi nas i to całkiem pięknie. Tides razem z Jamila Woods. Believe. supposed to heal? How am I supposed to fit? A little awkward then, a little oxygen. I let you get away, I held the ocean in. We cloud people, we live in gray. Taki utwór tej wspaniałej kompozycji Jamila Woods i Bonobo i album Fragments. No już naprawdę całkiem sporo tych singlowych wersji mamy przed wydaniem tego albumu, a do wydania coraz mniej czasu nam zostało. 14 stycznia dokładnie nowy album Bonobo. Będziemy się cieszyć w styczniu. Za oknem będzie całkiem zimno, a my takie ciepłe dźwięki będziemy tu Państwu serwować po ciemnej stronie mocy w Trójce. To mnie bardzo cieszy. Patrzę na listę na tę godzinę, która jest przygotowana, same nowości poza jednym artystą. Pomyślałam, że taki malutki kącik sięgania do odgrzebków rozpoczniemy tuż przed końcem tego roku, no bo za tydzień będziemy się powolutku szykować do świąt, później mamy święta, a później już zdecydowanie szykujemy się do podsumowania muzycznego tego roku i przy okazji właśnie odgrzebkowe wersje też będą się pojawiać, odgrzebkowe albumy i odgrzebkowi artyści, którzy gdzieś po drodze utknęli na swojej drodze muzycznej i od lat na przykład niczego nie wydali. Album, który na dziś przeszykowany, kończy w tym roku 21 lat. Advice for the Living. Taki nosi tytuł. Artysta to Lemn. No i tu proszę się spodziewać, jeżeli Państwo nie znają do końca pełnego absolutnie zaskoczenia, bo Lemn jest przede wszystkim poetą. The bruise. I got the bruise. The bruise. Since before I was born. Bruise is the only clothing that I ever worn. I got the bruise. The bruise. Nothing no doctor can do. Don't come near me, woman, 'cause I'm sure gonna bruise you too. I got the bruise in my flesh, the bruise deep and dark. I got the bruise all over my face, my arms, my head, my soul and my heart. I get so drunk. I get bruises on my bruise, and that ain't no disguise. I got the bruise, I got the bruise, I got the bruise in my eyes. there was ever one whom, when you were sleeping, would wipe your tears when in dreams you were weeping, who would offer you time when others demand, whose love lay more infinite than grains of sand. If there was ever one to whom you could cry, who would gather each tear and blow it dry, who would offer help on the mountains of time, who would stop to let each sunset soothe the jaded mind. 18 takich pereł znajduje się na tym albumie, który kończy 21 lat. Advice for the Living, taki tytuł albumu, a artysta to Lemn. Państwo go mogą znaleźć i odszukać jako Lemn Sissay, bo artystycznie, płytowo to Lemn, ale tak naprawdę ten brytyjski poeta nazywa się Lemn Sissay. Delikatnie dzisiaj będzie do godziny 23 po ciemnej stronie mocy w Trójce. Sięgamy po nowy, świeżusieńki, o naprawdę świeżusieńki album Nilsa Frama, wyciągnięty z szuflady, zebrany razem w całość, wydany 3 grudnia dokładnie. Przepiękny tytuł nosi Old Friends i New Friends. Old Friends, New Friends. Zebrane z szuflady, powyciągane, ale też te, które ukazały się między 2009 a 2021 rokiem. Jego prace solo piano. Nils Fram. Old Friends, New Friends, taki nowy tytuł takiego nowego, pięknego, zbiorczego, można by powiedzieć, albumu Nilsa Frama, dopiero co miał swoją premierę 3 grudnia. Tam między innymi na przykład znajduje się kompozycja, która nosi tytuł Nils Has a New Piano. Za to chyba najbardziej lubimy Nilsa Frama, że kiedy się go słucha, to ma się takie wrażenie, że on tam z tyłu, za plecami w kuchni siedzi przy pianinie i po prostu gra tak, no, tak gra. My możemy w tym czasie obiad na przykład sobie robić. 23 kompozycje na tym albumie do przesłuchania i od razu Państwu powiem, że no, można się uzależnić. Po pierwszym odsłuchaniu nawet człowiek nie wie, kiedy poszło na drugiej pętli, a potem na trzeciej pętli. No i jeszcze raz. To jeszcze jedna przepiękna malusieńka, jak zwykle, chociaż nie taka malusieńka, bo 4-minutowa kompozycja od Nilsa Frama, Korn. prawda, że to pachniało absolutnie wiosną z nowego albumu Nilsa Frama, takiego odgrzebkowego i zbiorczego, można by powiedzieć, solo piano. Jego praca New Friends, Old Friends, New Friends, dopiero co świeżo wydanego. No i to będzie dobry prezent pod choinkę, jeżeli państwo znają kogoś, kto lubi muzykę Nilsa Frama. Sięgam do grupy, sięgam do strony, tak, to miałam, teraz sobie przypomniałam dopiero, bo przeczytałam godzinę temu. Rafał napisał, że dziś w audycji klimat słonecznego Saint-Tropez i kabrioletu kierowanego przez Louis Define, podążającego w nieskończony optymizm. Bardzo mi się to spodobało. Przeczajana w eterze na znanym portalu społecznościowym i ciemna strona mocy w Trójce. Tamże również, jak i trójkowy Facebook i tam też post powitalny na nasze dzisiejsze ciemnostronomocne, bardzo ciepłe spotkanie. Kolejna nowość dziś i tak już będzie prawie do końca, do godziny 23. Thor Lundwall, proszę się nie pomylić, Thor pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Thor Lundwall wydał kolejny swój album chwilę temu, bo dwa dni temu dokładnie. A z niego dwie kompozycje dzisiaj po ciemnej stronie mocy w Trójce. Album nosi tytuł Beautiful Illusions. Blessing Counted i 4-4-4. Bluebirds to z nowego albumu Tora Lundvala, Beautiful Illusions, taka kolejna nowość w naszym dzisiejszym spotkaniu po ciemnej stronie mocy w Trójce, podzielonym na dwie części zdecydowanie. To teraz kolejna nowość przed nami. Znowu wracamy do Portland. Aha! Oj. Na ten album, muszę Państwu się przyznać osobiście, naprawdę bardzo czekałam. Nowy, przepiękny album Davida Allreda, Driving Through the Aftermath of a Storm on a Clear Day. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długi tytuł. 11 wspaniałych kompozycji, niektóre miniaturki, niektóre w pełnych 4-minutowych wersjach. Thank you. David Allred i jego nowy album, proszę uważnie zapisywać, Driving Through the Aftermath of a Storm on a Clear Day. Przetłumaczę Państwu za tydzień. Lingua ignota nam się nie zmieściła w nasze dzisiejsze spotkanie z albumem Syna Get Ready, ale to nie szkodzi, bo za tydzień na pewno. Ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie, na stronie, na naszym trójkowym Facebooku i ciepło wszystkich bardzo pozdrawiam. Nocy spokojnej, dnia pięknego, a teraz tylko powiem, że to też wtedy była niedziela i było strasznie, strasznie zimno i wielkie zaspy śniegu leżały, a ja wyszłam z psem, mieszkałyśmy z mamą na Wawelskiej 60 na Ochocie w Warszawie i nasz wielki Wigury zdały czołgi. Spokojnej nocy.